'cause it seemed so inviting. Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. Gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York, it lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcée who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it again. Hola a tots i a totes, benvinguts i benvingudes aquí a Ganes de Jazz, el programa de la RSK. Jo sóc en Pau Fuster. Avui hem començat un programa de manera diferent, escoltant a la gran Billie Holiday cantant aquest Autumn in New York, aquesta tardor a Nova York, en un programa dedicat un altre cop a la ciutat de Nova York, a la ciutat dels gratacels. I com que hi ha tantíssims temes, creieu-me, és a dir, hi ha més de 80 temes que hagi trobat amb anotacions o temes que aboquen a la ciutat, tant de manera directa com indirecta. Així que el que faré avui és posar molts, molts, molts temes i no xerrar tant jo, perquè si no hauríem de fer un tercer programa dedicat a Nova York i potser ja seria excessiu, o potser no, ja ho veurem. Dit això, doncs, escoltem el segon tema d'avui, que és un tema del quartet de Cannonball Adderley, en què hi destaco també a Emil Jackson al vibràfon, un tema que es diu Sidewalks of New York, és a dir, per on es camina a Nova York, els carrers de Nova York, les aceres de Nova York. I això és el que volen abocar aquests dos músics, sobretot amb aquests dos estupendíssims solos que escoltareu. Així que anem amb aquest Sidewalks of New York amb Cannonball Adderley i Milt Jackson al vibràfon. Thank you. The Sidewalks of New York, les aceres de Nova York, aquest tema de Cannonball Adderley, amb Milt Jackson al vibràfon, fent amb el seu so tan característic i regalant-nos solos molt bonics. Doncs bé, ara anem tirant una mica enrere en el temps, més cap als clàssics, i anirem a un tema que es diu, i ara anirem a Nova York però amb vaixell. I anirem cap a Nova York, i a més ho farem de la mà d'en Pops, que és el pare de tot plegat, Louis Armstrong, i ell ja ens ho diu, diu espavila, que d'aquí poc se'n va, i surt un vaixell cap a Nova York, diu espavila, que si no encara el perdràs, i és on s'hi troba tot, així que anem amb vaixell cap a Nova York. That's the boat that's leaving, oh, soon for New York. Come with me, that's where we belong. Sister, you and me can live that high life in New York. Come with me, there you can go. Sister, I'll buy you the swellest mansion upon Upper Fifth Avenue. And through all we'll go strut, and there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silks and satin, in the latest Paris style. Long as you forget, you'll be forgetting, there'll be no fretting but smiles. Come along with me. that's where we belong. Oh yes, this boat is leaving soon to New York. Bé, doncs ara ja hi som, ja hem arribat en vaixell a Nova York de la mà de Louis Armstrong. I a Nova York els músics de jazz doncs han de demostrar que valen, han de demostrar que són bons. I hi ha un tema que es diu New York Attitude, l'actitud de Nova York. És un tema de Kenny Barron i que l'escoltarem per Kenny Barron al piano i una sèrie d'intèrprets que després ja us dic, però escolteu quins solazos, a tenir en compte això. El nivell que demostren aquests solistes i com es diu el títol, que es diu New York, l'actitud de Nova York, no? Que és bastant paradigmàtica del que li passa a un músic de jazz en aquesta ciutat. New York Attitude. Això és brutal, no? He de comentar que aquest saxofonista no és aquest, és aquesta saxofonista, és Elena Terakubo, aquest saxofonista que ha estudiat a Berkeley i és una dona que toca brutalment bé, una noia molt jove, que sí que va acompanyar d'aquí de Kenny Barron, eh? Això no m'ho he inventat, i el solo i aquest piano que sentim és Kenny Barron, i el contrabaixista que sentim és Ron Carter. S'acompanya d'una penya molt bona i aquesta noia toca de la hòstia. Bé, perquè no diguin que no hi ha dones que toquen jazz i que no en posem aquí. Bé, anem al següent tema, després d'aquesta actitud de Nova York. Anem a la duresa de la ciutat, i aquesta duresa que hem explicat, a la celebració més absoluta amb aquest tema de Weather Report, que es diu Berlin. Berlin és un club de Nova York que té aquest nom en honor a Bird, que és a dir, és Charlie Parker. Charlie Parker se li deia Bird o Yardbird. I és com se li deia així perquè semblava un ocell a la manera de tocar, perquè Bird vol dir ocell. Imagineu la importància que va tenir Charlie Parker, que abans de morir ja tenia un club al seu propi nom. Així que, i a part que és un club de Nova York, per tant, ve molt a cuento que posem aquest tema. Aquest tema composat per Joe Zawinul, que és el teclista i pianista de Weather Report i també el líder, i a més, també cal destacar el malaurat Jacob Astorius, el baixista, que va fer un abans i un després en la interpretació del baix elèctric en el món del jazz. Així doncs, escoltem aquest clàssic ja, ara ja podríem dir que això és un estàndard de jazz, que es diu Berlin, de Joe Zawinul i els seus Weather Report. Thank you. quin groove que té això. Tot una... Per mi és una passada aquest tema, és una barbaritat. Havia pensat de posar la versió de Manhattan Transfer, perquè clar, a més encara lligava més el nom del grup, que es diu Manhattan Transfer, però no, molt millor posar l'original. Bé, ara ens relaxarem una mica, toquem l'asfalt de Nova York i escoltem Blues for Mr. Broadway. És un tema composat per Dave Brubeck, crec que es pronuncia, i que aquí escoltarem per l'octet d'Oliver Nelson, del disc More Blues and the Abstract Truth, un d'aquells discos que han d'estar a l'estanteria de qualsevol qualsevol persona que li agradi el jazz, ni que sigui una mica. I de fet tindrem aquí l'octet d'Oliver Nelson, a més com a protagonista a Ben Webster, amb el seu saxo tenor i ben romàntic i ben profund, fent uns solos preciosos i un arranjament extraordinari. Doncs anem a aquest Blues for Mr. Broadway. Thank you. Ben Webster interpretant juntament amb aquest octet del senyor, ai que no em surt ara, Oliver Nelson, exacte, aquest Blues for Mr. Broadway. Un tema molt bonic i molt romàntic. Ara anem a un clàssic del swing, perquè és clar, si una de les coses característiques de la ciutat de Nova York respecte al jazz va ser l'era del swing a Harlem, i precisament doncs el Savoy, que era una sala de ball del barri de Harlem de Nova York. Doncs bé, escoltarem Stomping at the Savoy, és a dir, saltant, parlant dins del món del ball, no? Brincant al Savoy, això és el que vol dir aquest tema, que com us dic és la sala mítica del barri de Harlem, però en canvi escoltarem aquest tema que tocaven gairebé totes les big bands del moment, però l'escoltarem cantat per Sarah Vaughan amb un tema més aviat tirant cap al Latin Jazz. Ara això sí, es pot ballar. Així que si voleu ballar, anem a escoltar doncs aquest Stomping at the Savoy amb Sarah Vaughan, que és una de les cantants més importants de la història del jazz. Stomping at the Savoy. Teníeu a Sarah Vaughan interpretant aquest Stomping at the Savoy en el disc Viva Vaughan, on la cantant interpreta clàssics del jazz però en clau llatina. Un disc imprescindible, i comentar com ella swinga, tot i la base llatina, ella swinga, no pot deixar de swingar a l'hora de cantar. I no vull deixar d'escoltar cantants tremendes, així que anem a una altra diva, Dinah Washington, amb un altre clàssic dedicat a la gran ciutat. En aquest cas, el tema es diu directament Manhattan, la illa més famosa. De fet, el primer vers ja diu que afegeix Staten Island i el Bronx, fins i tot parla del zoo del Bronx, és a dir, que no només parla de Manhattan, sinó que parla d'altres parts. Dinah Washington és espaterrant, explica la ciutat amb tant de carinyo que sembla que els cotxes ja hagin de treure fum, i ja m'ho direu, és una versió deliciosa d'un altre clàssic, un altre estàndard, que tot cantant que expressi una mica ha cantat alguna vegada. Així que us deixo amb aquest Manhattan. We'll take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. Well, it's very fancy on Old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro, and tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll in Central Park. We'll stroll where first a kiss we stole, soul to soul, and for some high fare we'll go to my fair lady, say. We'll hope it closes someday. The city's clamor can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. The city's bustle cannot, no, it cannot destroy the dreams of a girl and boy. We'll turn Manhattan into a Isle. Bé, sí, ja ho sé, és molt melós, però ella canta molt, molt bé. L'última estrofa, l'últim tros de la lletra diu: farem de Manhattan una illa de joia. Això és el que et diu al final. Ai, l'amor, quanta tonteria, però la veritat és que hi ha grans temes d'amor, però es diuen unes bajanades estupendes. I ara, ja cap a la recta final del programa, ens agafem ben fort perquè anem cap al gran Duke Ellington, l'home que vivia a Harlem i que li havia dedicat a la ciutat un fotimer de temes, i jo doncs n'he escollit dos. Un va sonar al primer programa, que era el Take the A-Train, i ara sonarà el segon, que es diu Echoes of Harlem, els ecos de Harlem. Harlem, el barri dels negres per antonomàcia de la ciutat, barri de creació, d'artistes, barri de conflictes, barri de música, un barri molt viu. En aquests ecos els sentirem tocats per Tutti Williams a la trompeta. Són de les arrels ben negres del jazz, és un tema que és fet per el trompetista, està pensat pel que el toqui ell, això ho deia el mateix Ellington, i l'únic que tenim de fons és una base de piano amb Ellington, òbviament, tocant ell, que és com si anéssim a les arrels del jazz, i del seu significat des dels més fons del sentiment. És un tema, bé, ja ho escoltareu, que no pot no tocar-te la fibra. Vaja, i si no us toca la fibra, us ho feu mirar, eh? Echoes of Harlem, amb Duke Ellington i el senyor Williams a la trompeta. Yeah. Yes, sir, Tootie Williams playing the trumpet. Tootie Williams a la trompeta, en aquest tema per ell i fet d'ell, i és una absoluta passada. Bé, hem d'acabar el programa. Aquest disc que heu escoltat, perdó, abans us ho dic, això era Duke Ellington, The Great Paris Concert, el concert a París en directe, un disc boníssim, com tots els de el senyor Ellington. I ara sí, hem d'acabar perquè ja s'acaba el temps. No sense abans dir-vos què sonarà. Sonarà un tema que es diu On Broadway. És un tema del gran guitarrista George Benson. En aquest cas serà tocat en directe. Crec que és un bon tema per acabar. Un tema molt festiu, un tema amb un groove molt, molt enganxós. I bé, doncs això és el que escoltarem per acabar. No escoltarem el tema de sempre, sinó que avui hem fet un programa diferent. I no vull acabar abans fins recordar el gran Cifu, que ens va deixar no fa gaire, el presentador de Todo Jazz, o bueno, de programes de televisió, havia fet també sobre jazz, potser el referent d'aquest programa i el que un dels culpables de que jo faci un programa de jazz. Una mica tristos avui. Bé, doncs us deixem amb això, amb el On Broadway. Una abraçada ben forta, petons i aixutxons varis, Cifu va por ti. Que tingueu moltes ganes de jazz. I au, ens veiem a Nova York, espero algun dia. Salut!